Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 917 netóra van. Így jár az, aki már több egyszerre itt van a Modem Idők stúdiójában. Be fog rá kezdni? Igen, hát én mondjuk a kezdetektől fogva itt vagyok, de remélem, hogy vendégünk Zékharvalics László nem fog berekedni. Te jól vagy, ugye? Én már rekedt vagyok szintén. És azért jár így, mert hogy kérdezted, de én jól vagyok. Tőlünk itt, mielőtt a szignálunk felcsöndült és adásba kerültünk, hogy hol vannak a többiek. Pedig Zolival meg azt beszéltük meg, hogy nem fogunk erről beszélni, hogy hol vannak a többiek, de akkor most már el kell mondani, hogy Szonya, net doktornőnk, most éppen kivételesen sírni. Nincs most kivételesen, itt. Kivételesen, de jövő pont, mint a múlt héten kivételesen. Meg az előtti héten. Azóta is sírni van. De jó neki. Elég hosszú az a sípály. Ma éppen hol? Most éppen Ausztriában. És hogy még egy dolog van, amit nem kerülhet el Zékharvalics László, itt a műsor elején mostanában megkérdezzük a hírlevelünkkel kapcsolatban, hogy ki mit tapasztal. Két héttel ezelőtt Csepeli György politikai államtitkár mondta, hogy ő a századik, aki a hírlevelünk listájára feljelentkezett, és Zékharvalics László is ott van a előfizetőink között. És kaptunk egy visszajelzést is tőle néhány nappal ezelőtt, ami nagyon röviden így hangzott, hogy jó a hírlevél fiúk. Igen. Tetszett ezek szerint? Igen. Maradandó hatást gyakorolt rám a hírlevél olvasása. Mi tetszett belőle? Az információ bősége, vagy a hangulata, a jobbpofasága? Hát lehet, hogy gonoszul hangzik, de az ember inkább már csak a negatívumokra érzékeny. Tehát sokan inkább... egy ilyen infinit hírleveles múltal, ugye? Igen, hát mi is sok hírlevelet készítünk, és... az ember ujja már a törlésre áll rá, amikor kapja az újabb és újabb a csomagokat, és tulajdonképpen az az érdem, hogyha valamit nem töröl ki, hanem végignéz, végigolvas. Tehát mivel nem is tudom, napi 100-150 levelet olvasok, bevallom őszintén, nem emlékszem már rá, hogy mitől tetszett nekem a Modem Idők hírlevél. De csak azt mondtad, hogy azért olvastad végig, mert annyira rossz volt. Nem, azért olvastam végig, mert végig lehetett olvasni. Aha. És ez önmagában érdem, azt gondolom, hogy egyfajta mérce, mert mást az ember villámgyorsan töröl és tüntet el. Hát ezt köszönjük szépen, ez igazán dicséretnek is vehetjük, úgyhogy kezdődjék is a műsor. Hogyan kapcsolódik egymáshoz az Európai Unió és az információs társadalom? Vendégünk az ITTK igazgatója Zékharvalics László, akitől chatten lehet kérdezni az adás végéig. Előtte kiderül, hogy ki kapja az idei Gyúrós Tibor díjat, azaz ki az év informatikai menedzsere. Az infószótárban ma este gombokat nyomkodunk. Leleplezzük a rejtélyt, honnan is származik a caps lock kifejezés. Hírválasztó helyett ma este hírdiktatúra, egy hírt mindenképpen megbeszélünk, és remélem Chatman tippjére is marad idő. Erőtelepítés vagy újratelepítés? Lesz játékkérdés, amelyre ezúttal is e-mailben várjuk a megfejtést, chatten pedig kérdéseket és hozzászólásokat várunk. És ma is jót beszélgetünk itt, a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem Időkben. Hát akkor én mondom is, hogy az elérhetőségeinket, telefonszámunk 328-85-55, a Csüti Csatin lehet kérdezni, Csetben ott ül, meg többen is még a gépük előtt. Egészen pontosan 9-en ülünk itt benne. Na, ők kérdezhetnek. De nagyon élénk a párbeszéd, hogy itt látom, mindig folyik, mozdul a sor. Abszolút így van. Na, ott lehet kérdezni majd vendégünktől, chat.dialogo.hu, és ott a Csüti Csati szobába kell belépni. Honlapunkat mondtam, Hungary Network Gondolsz, a net.hu/modemidok, és itt található minden összes további elérhetőségünk. Játék ma este is van, Szalai Dani, mondja el a másik kérdést. Mint mindig, az a kérdésünk, vagy kérésünk, vagy feladványunk, hogy a hallgatók adjanak meg 3 olyan webcímet, amelyeken az Európai Unióval kapcsolatos magyar nyelvű információk találhatóak. És küldjék el e-mailbe nekünk. A modemidok @hungary.com címre. És az nyerheti meg a nyereményünket, aki leghamarabb elküldi, és 3 ilyen honlap címet elküld nekünk. A nyereményünk a Norton antivírus szoftver magyar változata, a legfrissebb, a 2003-as, illetve az Internet Kalauz, a PC World és a Business Online legújabb számai. A Hosszú évek óta, most már hagyomány. Milyen évek óta? Hosszú évek óta. Tényleg kicsit rekett lehetek. Szerintem ez az influenzának a következménye. Szóval, akkor nekifutok még egyszer. Na. Hosszú évek óta hagyomány, hogy minden évben kiosztják az év informatikai menedzsere díjat, amelyet tavaly óta Gyúros Tibor díjnak neveznek, és pont ma este volt az idei díj kiosztása. A vonalban itt van velünk Vértes János, a Prím kiadó vezetője, aki egyben a zsűri tagja is volt. Szervusz János! Szervusztok! Hát kezdjük szerintem rögtön a hírrel, hogy ki kapja az idei év informatikai menedzsere díjat. Akkor, ha már úgy kétszer futottam neki, akkor én mindjárt korrigálok is, mert két informatikai menedzseri díj van, valóban az egyik Gyúros Tiborról lett elnevezve tavaly, de van egy évifjú menedzsere is, és úgy érzem, hogy mind a kettőt érdemes megemlíteni. Bizony. A Gyúros Tibor díjat az idén a Microsoft Magyarország ügyvezető igazgatója Vityi Péter érdemelte ki. Egyebek között azért is, mert mint tudjuk, azért a Microsoftot eligazgatni egy kényes feladat, a siker és a nagyság az önmagába ellenfeleket szül, és hogyha valakinek az a feladata, hogy sikereket érjen el és még nagyobbra nőjön ellenszélben, akkor megfelelő diplomáciai érzéket kíván, és tulajdonképpen a bíráló bizottság, amikor mérlegelte a feladatokat, akkor egyebek között, mérlegelte a jelölteket, akkor egyebek között ezt a képességét is értékelte Vityi Péternek, amellett, hogy a Microsoft Magyarország a régió átlagánál nagyobb növekedést produkált, amellett, hogy egyéb menedzseri képességeket is bizonyított Péter az elmúlt évben. És amellett, hogy talán nincs is olyan cég, amely ennyire egymásnak ellenmondó díjakat is kiérdemelne, hiszen pont tavaly kapta meg a Microsoft a Big Brother díjat is, és emellett ezek szerint még pozitív díjat is kapta. Igen, a különbség az, hogy a Big Brother díjat a Microsoft kapta, a Gyúros Tibor díjat pedig a Microsoft Magyarország ügyvezető igazgatója, akinek megvan a maga feladata, és hogyha ezt teljesíti, akkor kiváló menedzser, tehát ebből a szempontból kell értékelni. És pontosan egy olyan céget menedzselni, és sikeresen menedzselni, amelyikkel kapcsolatban ilyen negatív érzésvilágok is születnek, és valljuk be, hogy valószínű, hogy nem véletlenül, ez egy nem kis teljesítmény, tehát ezért is megérdemelte ő az idei Gyúros Tibor díjat. Azzal együtt, hogy szinte hajszál híján lehetett volna az év fiatal menedzsere is, vagy ifjú informatikai menedzsere is, mert lényegében 3 évvel idősebb, mint a 35 éves korhatár, de hát ebben már ő nem fért bele. Na és ki fért bele a fiatal menedzser kategóriába? A fiatal menedzser kategóriába egy másik country menedzser, akiről kevesen tudják, hogy country menedzser, mert a HP Magyarország képalkotás és nyomtatási divíziót vezeti, de gyakorlatilag a régióban ő felel Magyarországért és Magyarországon túl még Romániáért és egy-két más államért, és országmenedzserként irányítja ezt a területet. Őt Cinege Lászlónak hívják, talán kevésbé ismert, mint a Microsoft Magyarország ügyvezetője, de azért jó tudni róla, hogy előbb a PC üzletágát fölfuttatta, majdnem duplájára növelte a forgalmát az ő vezetése alatt a HP. Azután a tavalyi díjazott időszakban, amelyik egy elég kényes időszak volt a HP szemszögéből, hiszen akkor volt a Compaq-kal való egyesülés, és ő ezt a kényes időszakot éppen marketing igazgatóként menedzselte, tehát akkor ő felelt a kommunikációért egy olyan hónapokban, amikor szinte mindenki hívta újabb információért a HP-t, és miután májusban véget ért ez az egyesülés, akkor kapta a megbízást, hogy hozza létre, majd menedzselje ezt a képalkotás és nyomtatási üzletágat, ami az új HP-nek egy új üzletága. János, köszönjük szépen a friss információt. Ez ugye este 6 vagy 7 körül volt az eredményhirdetés? Körülbelül 7-kor volt az eredményhirdetés, én 20 perccel még ott voltam a Novotelben a díjkiosztáson. Köszönjük szépen! Ti hiába vagyunk gyorsak, itt minden pittyeg a gépünk közben lefagy. Akkor helyzetjelentek, jó? Tehát ma vettük észre, de már azt mondják a többiek, hogy korábban is volt. Másodperceként ugrik egyet a képernyőt. Jól lehet látni. Másodperceként egy kicsit arrébb. Ez zseniális, negyed perc alatt tiszta idegbeteg leszel tőle. És ezen kívül... De ez mi vírus? Ugyanis fogadta volna egy nagy óra, egy mágneses óra. Pont azon mértük le, másodperceként megy arrébb. De hogyha ez még nem volna elég, perceként megnyílik egy reklámablak. Nem tudom honnan jön, nem tudom miért jön, nem a izéről jön, nem a gyalogról jön, ez egyértelmű, de megnyílik, és ettől is agyvérzés lehet kapni, úgyhogy de csetelünk rendbeszerűen. Ezek az információs társadalomnak az áldásai. Ugye? És a düh kezd kialakulni bennünk a társaságban is, mint ahogy nagyon mérgesek vagyunk. Globálisan az országban is egyfajta düh tapasztalható, de ez egyfajta pozitív düh, nem? Zékarvalics László, amit az Európai Unióval kapcsolatos. Hát úgy tűnik, sokan mondják azt, hogy inkább csak egy marketing nyomulásnak tekinthető mindaz, amit az információs társadalom kapcsán az Európai Uniótól hallunk. Azt gondolom, hogy sokkal többről van szó. Valamikor réges-régen voltak erre emlékeztető mozzanatok, mára azonban az Unió gyakorlatilag egy önálló minisztériumot, egy igazgatóságot állított föl, a 13-ast, amely kizárólag az információs társadalom kérdésével foglalkozik. Nagyon fontosak és eligazító erejűek azok a dokumentumok, amelyeket az információs jövőről hoznak, és azt gondolom, hogy azok a követelmények, amelyeket megfogalmaznak az Európai Unióban, azok nagyon jól jönnek Magyarországon azoknak, akik gyorsabban és határozottabban szeretnék az információs társadalomhoz szükséges háttérlépéseket megtenni. Azon gondolkodtam itt a beszélgetésünk előtt, hogy az Európai Unió is ugye egyfajta országokon átnyúló szövetség, és az információs társadalom is bizonyos értelemben ehhez hasonló, mert hogy nem nagyon foglalkozik az ország határokkal. Az információs társadalom az ezeket szinte figyelmen kívül hagyja. Mégis bennem az merült fel, hogy az információs társadalom szempontjából lehet, hogy mi már benne vagyunk az Európai Unióba? Tehát, hogy lehet, hogy ebből a szempontból már nem kell hova belépni, hiszen ugyanúgy tudok kapcsolatot tartani európai kutatókkal, nektek is ugye az információs társadalom és trendkutató központban különböző kapcsolataitok vannak az európai kutatókkal, tehát lehet, hogy már e szempontból nem is előrelépés az Európai Unió. Hát, hogyha most szlovének vagy észtek lennénk, akkor büszkén mondhatnánk azt, hogy azok a mutatók, amivel általában az információs társadalom fejlettséget méri. Bocsánat, a bölcsészek az ilyen típusú megjegyzéseknél írásban, ha annál a részne, hogy ha mi most szlovének vagy észtek, igen, lennénk, zárójelben egy felkiáltó jelet tesznek, vagy esetleg odaírják, hogy szik. Tehát így, ugye, azért nem akármi szlovének vagy észtek lennénk. Erre érdemes odafigyelni. Miért is? Hát a mondat második fele, igen, ugye, az úgy folytatódik, ha szlovének vagy észtek lennénk, akkor büszkén mondhatnánk el magunkról, hogy azok a mutatók, amivel általában mérni szokták az információs társadalom fejlettséget, az ő, vagyis a mi esetünkben, azok Európa középmezőnyét jelentenék már. Tehát a csatlakozó országok közül vannak olyanok, akik nagyon sok mutatóban európai átlagot képesek fölmutatni. Ez sajnos Magyarországra nem igaz. Van egy újabb felkiáltója. Igen, tehát van néhány olyan mozzanat, érdekes számítások vannak, tehát Csehország és Magyarország megüti azt a mértéket, amit Európa alsóházától elvárnak, de hát ez messze alatta van annak, amit mi magunktól elvárnánk alkalomattán. Biztos ez? Hogy amit mi magunktól elvárnánk? Hát, nem ez a kulcs a dolognak? Ugye a kérdés akkor úgy tevődik föl, hogy elhisszük-e, vagy biztosak vagyunk-e abban, hogy jó vonatra akarunk felszállni akkor, amikor az információs társadalomnak az expresszére jegyet váltunk, vagy futunk utána. Ha a vonat jó, akkor baj, hogy most mi futunk utána, és nem érkeztünk meg időben. Ha véletlenül ez a vonat rossz lenne, akkor azoknak volna igaza, akik már azt is soknak tartják, ami most történik. De hát én azt hiszem, hogy ez már nem kérdés. Tehát az információs társadalom vonatára már felszálltunk bizonyos szempontból. Ez nem kérdés. Az Európai Unió egyelőre még kérdés, ugye április 12-ig. Hát igen, itt most azt mondanám, hogy az Európai Unió szemmel is sok mindent lehet információs társadalomnak tekinteni, és a korábbi fordulatodra a globális információs társadalom, a világ és Európa kapcsán több szinten jelentkezik ez a dolog, hiszen verseny folyik a világ nagy régiói között. Tehát az európai információs társadalom kérdésköre első szintű értelmezésben az észak-amerikai, illetve a dél-kelet-ázsiai erőcentrummal folytatott versenyfutásnak a birodalma. Utána Európa minden országa Európán belüli már egy saját nemzeti információs társadalom építéssel a többi európai országgal szemben próbál versenyelőnyt megszerezni. Érdekes módon a Európa földrajzi perifériáján, Finnországban, Írországban, Portugáliában a legintenzívebbek az ez irányú erőfeszítések. Akkor, bocsáss meg, hogy megszakítlak, akkor ez nem zárja ki a versenyt, ugye? Tehát attól még, hogy unióba kerülünk, és egyébként itt a Petőfén pont egy órával ezelőtt a Minden Tudás Egyetem erről szólt, hogy a versenyt ez a fajta globalizáció egyáltalán nem zárja ki, sőt a nemzeti jelleget sem szünteti meg. Így van. Nem is nagyon lehetne másképp, mert hiába bármilyen szép kulturális, társadalmi, humanitárius ambíció, a profit, a források a bősége lesz az, amely aztán életminőségbe fog átcsapni. A profit termelés viszont egy kegyetlen gazdasági versenykörnyezetben zajlik, mindenki mindenkinek versenytársa, de nem csak az, tehát a verseny mellett ott van persze a kooperáció, tehát miközben az egyik dimenzióban az országok versenyeznek egymással, a másikban, mint európai országok összefognak azért, hogy mint európaiak versenyezzenek a világ többi erőcentrumával, és a magyar információs társadalom politikának is ez az igazi vagy végső tétje, hol és miképpen tud versenyképesebb lenni azáltal, hogy immár egy európai piac és erőcentrumnak a részese, melyek azok a pici hajszálerek, amelyeken keresztül ő maga Európa versenyképesebb, mi voltához járul hozzá az információs társadalmon belül, illetve hogy mi várható a magyar információs társadalom fejlesztésben attól, hogy az Európai Unió tagjai leszünk. Közben mondom, hogy lehet kérdezni vendégünktől a chaten, a chat.gyalogló.hu címen ott a csüti-csati szobában, és majd chatmenünk közvetíti a kérdéseket, hogyha vannak és lesznek. Van egy kutatócsoportotok az ITTK-ban, ami ezt a bizonyos témakört célozza meg, tehát az Európai Uniós témákkal foglalkozik ez a kutatási műhely, és ha jól tudom, akkor ennek mindenféle kapcsolatai is vannak az európai hasonló kutató szervezetekkel. Több dolgot mondta össze a kérdésedben. A Európai Unió egyik gigantikus vállalkozása az, hogy az információs társadalom technológiái címen óriási összegekkel pályázati csomagot állított elő, amire nagyon sokan próbálnak a vonathasonlatunk nem maradva jegyet váltani, de csak keveseknek sikerülhet. Tehát mi próbálunk utat és módot találni, hogy egy nyerésre esélyes konzorcium valamelyikébe partnerként számítsanak ránk, és emiatt aztán a fél Európát végig cserkésztük, keresvén azt, hogy ki lehet nekünk lehetséges szövetséges egy ilyen szakmai együttműködésben. Ettől teljesen függetlenül hoztunk létre egy 10 fős csoportot belsős kutatókkal és külső érdeklődőkkel, mert megszaporodtak azok a programjaink, amelyek az Európai Unió információs társadalmával kapcsolatosak, és szeretnénk ennek valamilyen szervezeti keretet adni, és létrejött az Európai Uniós kutatócsoportunk. Reméljük azt, hogy az Infinite hírlevélhez hasonló a alapos és jól megszerkesztett Európai Unió információs társadalom hírlevelet fogunk tudni produkálni és előállítani. Egy kis könyvecskét készítünk elő, Európai út az információs társadalomba címmel. Egy oktatási programot dolgozunk ki az Európai Unió információs társadalmával kapcsolatos alapismeretekről, amely így kimondva nagyon száraznak tűnik, de ha elkezdjük szétbontani az Európai Unió tartalomiparával, az európai informatikai iparral, az e-kormányzásnak az európai tapasztalataival foglalkozó blokkok különféle szakmák képviselői számára hordoznak izgalmakat. Tehát sok a feladat, nagyon sok az anyag, nagyon sok a megismerendő és közvetítendő dolog, és ezért egy kisebb intellektuális kommandóval vágunk ebbe a küzdelembe. De ez a kommandó nem csak a népszavazásig működik, sőt, ha jól értem, akkor sokkal tovább, hiszen attól még, hogy belépünk igen válasz esetén az Európai Unióba, utána kezdődnek igazán ezek a folyamatok, hogy hogyan csatlakozunk, és az információs társadalomra hogyan hat majd mindez. És ezt kell kutatni, ugye? Hát így van, tehát azt gondolom, hogy azoknak a tudásoknak a száma, amelyre szert kellene tennünk ahhoz, hogy jól döntsünk és hatékonyan cselekedjünk, számos. Tehát mindaddig, amíg ilyen tudások megtermelésére, előállítására szükség van, addig szükség van egy ilyen szakosított csapatra is. Most alakult, most jött létre. A dolog végéről beszélni az nem is lenne ildomos most ebbe a pillanatban. Én nagyon hosszú életet szeretnék jósolni. Chatman, mi zúlis a Csüti Csatén? Többféle kérdés, illetve a napkérdés egy pillanat már is megkeresem. A napkérdése arról szólt, hogy a haverom úgy kezdődött, hogy a haveromnak van egy Athlon processzora, és hogy úgy fejeződött, hogy mit állítson át a szorzótáblán kívül, de ezt már mi megválaszoltuk a csatornán. Igen. Hát ez kevésbé információs. Igen, ez kevésbé, de hát az illető nem hallgatja a rádiót, de ezen jól el voltunk, elszórakoztunk. A többi kérdés az inkább arra vonatkozott, hogy félnek attól a csetelők is, hogy egyrészt, hogy amikor elérünk az Európa Unióba, akkor milyen változások lesznek-e jobb munkahelyek, lesz-e jobb internet elérés, ezt például többen is felvetették, hogy Magyarországon bizonyos helyeken még mindig annyira elmaradott ez a történet, hogy egész egyszerűen bizonyos megyékben, bizonyos területeken nincsen semmiféle lehetőség, hogy internetet elérjünk, hogy Európában érésünkkor ez vajon megváltozik-e? Hát, hogyha ez a kérdésük, akkor látogatniuk kell a kutatócsoportotok eredményeit, ugye, illetve a honlapot, ahol az eredményekről... Hát jó volna, ha már ez irányú eredményekről beszámolhatnék, inkább ezzel kapcsolatban nagyon gyorsan hadd osszak meg egy információt, amit végtelenül fontosnak tartok ezzel kapcsolatban, és pedig azt, hogy nem csak a pályázati források léteznek, hanem a csatlakozással együtt megnyílnak olyan alapok az ország számára, amelyek a relatív vagy abszolút elmaradást tudják megszüntetni bizonyos vonatkozásokban, tehát épp a betelefonálók vagy a kérdezők által említett internetellátottság vidéken kérdéskörben. Azt kell mondanom, hogy soha annyi pénz távközlési infrastruktúra fejlesztésre, széles sávú internet kapcsolat létrehozására, még a legelmaradottabb vidékeken is nem volt és nem lesz, mint amennyi ezekből az infrastruktúra fejlesztési forrásokból megjelenhet. Na ez az, feltételes módra vártam. Abban az esetben, hogyha a helyi önkormányzatok, a régiók és a központi kormányzat egyaránt azt tartja fontosnak, hogy ezek az infrastrukturális alapok jelentős vagy meghatározó részben távközlésfejlesztési célokat szolgáljanak, mert ugyanezekből a pénzekből természetesen a csatornák, utak és más infrastruktúrális elemek is épülhetnek. Így aztán a kérdés a magyar oldalról nézve szemléleti problémává válik. Hogy gondolják 2003-ban vagy 2004-ben a magyar döntéshozók a magyar vidék felemelése szempontjából melyik a fontosabb infrastruktúra? Ez olyan, mint hogyha kicsit, hogy melyik ujjamat harapja. Uh-huh. Nem? Érdekes kérdés, az jut eszembe, itt járt egy kanadai szakértő a múlt héten, aki annak a lehetőséget vizsgálta meg, hogy Magyarország legelmaradottabb térségeiben érdemese azonnal a legkorszerűbb szélessávú technológiát telepíteni, akkor, amikor a távközlési cégek üzleti megfontolásokból be sem mennek oda, mondvá, hogy neki nem éri meg a megjelenés egy ilyen területen. És azt az érdekes történetet mesélte el, hogy egy kis kanadai községnek a polgármesterével beszélgettek arról, hogy mekkora összeget jelentene, ha az önkormányzat maga saját tulajdonú hálózatba ruházna bele, hogy minden lakosnak legyen egy ilyen. És kiderült, hogy ez egy nagyon nagy összeg, mert egy nagy településről volt szó, 10 000 lakos. Nagy összeg ez, ezt biztos nem tudjátok megkockáztatni, mondta a szakértő a polgármesternek. Mire a polgármester azt mondta, hogy micsoda, hát ez az összeg pont annyiba kerül, amennyire a vízművet építettük korábban. Hát ha vizet oda visszük az embereknek, mert nagyon fontos, akkor azt gondolom, hogy ugyanilyen fontos az, hogy mindenki információhoz hozzáférhessen, tanulhasson, igen, ne kerüljön hátrányba. Ez a szemléleti kérdés. Ez a szemléleti kérdés, csak azért mondom, hogy az összegek mögött mindig ott van az értékválasztás, mit, miért és hogyan tartok fontosnak. Székarvalics Lászlótól lehet még kérdezni az adás végéig, de most tovább megyünk. Chat.gyalogló.hu és ott a Csüti Csati szoba, de most az infószótárba lapozunk, Bódi Zoltán netnyelvész. Körülnéztem a napokban a billentyűzetemen, de úgy alaposan, persze nyilvánvalóan magyar billentyűzetet használok, Igen, mert egy idő után, hogyha megszoktuk, akkor már nem is nézünk rá. Egyébként most már ott tart a billentyűzetem, hogy alig látni rajta a betűket, de nagyon szeretem, nagyon jó, minden billentyűre oda talál a kezem a magától is. De az, a billentyűnek itt az oldalán, meg az alján, a szélső sorokban egész érdekes elnevezésű gombok találhatók. Ezeket sorra veszem, most úgy döntöttem. Aha. És nem ma, első, hanem... Nem ma, hanem hát majd sorban. Egyébként én bírnám, tehát tudnám mondani. Szóval a caps lock az első, és tényleg gondolkodtam hosszasan, hogy mi lehet az a caps. Még nem meg kellett néznem egy szótárban szégyen szemre, és kiderült, hogy egy hát egy nagyon furcsa mozaik szó, ilyen csonkolással hozták létre, tehát teljesen szabálytalanul első három betűjét vették ki az előtagnak, az összetétel előtagjának, és utolsó betűjét, a többes számot az utótagnak, és az angol szószerkezet úgy hangzik, hogy capital letters, és ez ugye a kapitális betűk, tehát nagy betűk. Ismerünk még egy ilyet, azt úgy hívják, hogy binary digit és a bit. Igen. Tehát capital letters, ez visszatérve, tehát a cap, ugye? És a többes szám a lettersnek, vagyis a betű többes szám az S, ebből caps lesz. A lock, hát az egyszerűen zár, tehát hogyha lenyomom, akkor zárva marad, tehát az összes betű utána nagy lesz. Ami az írógépen régen a kocsi emelés volt, és a beragasztás ennek a kocsi emelésnek. Úgy van. Valaki még ebben esetleg tájékozott. Jövő héten folytatjuk a billentyűzetet? Megyünk tovább. PC-tip megint a jövő hétre marad, szerintem Csetlen már megszokta. Itt van egy hír a hackerekkel kapcsolatban, amiről ugye mi itt a műsorban használunk egy magyar szót, na mit? Webmetsző. Bár a betörés a tengeren túl is bűncselekménynek számít, mégis az amerikai védőügyvédek egy jelentős csoportja szerint az elektronikus hálózatok betörőire a webmetszőkre kiszabott büntetések eltúlzottak. Sőt, egyáltalán nem állnak arányban a többi bűncselekményét kiszabott büntetésekkel. Az ügyvédek jelentésében 55 számítógépes bűnesetből csak 15 olyan van, amely közvetlen kárt okozott, és csak egy esetben állapíthatták meg a biztonság veszélyeztetését. A jogászok szerint az esetek többsége inkább csalásnak és lopásnak nevezhető, mint terrorista akciónak. Ezért is jogos a webmetsző szó, mint mondjuk a terrorista. Ezek az elektronikus bűnözők, vagyis webmetszők, azonban általában nem a valódi körülményekből következő, hanem a legrosszabb lehetőségeknek megfelelő büntetésben részesülnek. Az ügyvédek jelentésének nem mond ellent az, hogy a készülő amerikai biztonsági törvény tovább szigorítja a számítógépes bűncselekmények büntetését. Így, ha valaki emberi életeket sodor veszélybe, akkor életfogytiglani börtönre is ítélhetik. De hogy lehet egy webmetszéssel ember életeket veszélybe sodorni? Hát mondjuk egy kórházi adatbázist rongál meg valaki. De attól az orvosnak van kezében szike, meg van a nyakában stetoszkóp. Na de hogyha az adatbázis azt tartalmaz, hogy kinek milyen életmentő gyógyszert mikor kell beadni, hát akkor ott lehet baj. Aztán ugyanígy lehet baj mondjuk egy erőmű esetében. Mondjuk inkább úgy, hogy nem biztos, hogy tudod, hogy milyen alkalmazások esetében jöhet ez szóba. De én azt hittem, hogy pont te fogsz majd erre leginkább helyeselni. Múltkor itt éppen te mondtad egy ilyen esetnél. Olyan szempontból ugye igaz a dolog szerintem, hogy hát hogyha ha valahova betörnek és ellopnak valamit, az bűncselekmény. Ha ellopnak egy mobiltelefont, vagy egy sportszeletet a közérből, vagy az én dolgozatomat ellopják, amin 3 évig dolgoztam, az bűncselekmény. Kész. Azt én nem járultam hozzá, ellopták tőlem az interneten keresztül mondjuk. Ez közönséges bűncselekmény, de hát azért terrorizmus, hát szóval ezt én nem igazán tudom feltételezni. Szóval tényleg vannak erős túlzások. Amin esetre érdekes ez a készülő amerikai biztonsági törvény. Erre majd odafigyelünk, hogy ebből mi fog majd következni. És a jog hatalmas válaszút előtt áll szerintem, tehát ugye az interneten keresztül is a szerzői jogok, azok megsértetők, nem sértetők, itt a történet erről szól. Lassacskán véget ér a műsor, én még egy kérdés erejéig visszatérek Z. Karvalics Lászlóhoz, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy itt nem csak Európai Uniós kutatásokat végeztek, hanem néhány éve Jeffrey Cole professzorral, ugye amerikai UCLA egyetemmel közösen végeztek egy nagy világra kiterjedő kutatást. Most csak röviden annyit, hogy ez halad, folytatódik ez a kutatás? Igen, minden év végén közé tesszük az idei, vagy az évi eredményeket. Az ugye a VIP. A VIP, a World Internet Project kutatás, most a második adatfelvétel volt meg, ennek a gyors jelentését már sokan ismerhetik. Én dolgozom napokon is belőle. Napokon belül megjelenik viszont egy tanulmánykötet, amelyik az első adatfelvételnek az eredményeit egészen mélyen elemzi meg. Na, erről fogunk majd visszatérni rövidesen, de eddig tartott a modemidők, a honlapunkat a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidok. A legutóbbi felvételeinket a PC-Word CD mellékletén MP3 formátumban találhatják meg, az internetkalauz CD-en pedig tematikus összeállítással jelentkezünk. Szilágyi Árpádot és a Modemidők asztaltársaságát hallották, viszontalásra.